Φίλες και φίλοι, ακούτε το ραδιόφωνο του Music Heaven. Με την Ερατό και είσαστε όπως πάντα συντονισμένοι στο Radio Music Heaven. Παλιό μου το Δευτέρι. Λευτέρι, Λευτέρι, Λευτέρι, μη κοροϊδεύεις κι έχω γίνει πια ξεφτέρι. Βάλε μυαλό για κάνε μου τη χάρη, βάλε μυαλό χρυσό μου παλικάρι. Σταμάτα πια μην κάνεις το λιοντάρι, σταμάτα πια σε πήραμε χαμπάρι. Στην αμμουδιά μου κλέψανε τη βάρκα και δεν θα βγω να πάμε απόψε τσάρκα. Στον ουρανό με γέλασε τ' αστέρι και δεν θα βρω το σπίτι σου Λευτέρι. Μα την αυγή που η μέρα θα χαράξει κάπως του μπαρ Βαθοδόρου τα μάξι. Κι ένα και δυο Λευτέρι Λευτεράκι θα'ρθω να σου τα ψάρω ένα κεράκι. Thank you. έχω στα μπάρι στο παλιό μου το Δευτέρι. Λευτέρι, Λευτέρι, Λευτέρι, μη κοροϊδεύεις και έχω γίνει πια ξεφτέρι. Βάλε μυαλό για κάνε μου τη χάρη, βάλε μυαλό χρυσό μου παλικάρι. Σταμάτα πια μην κάνεις το λιοντάρι, σταμάτα πια σε πήραμε χαμπάρι. Στην αμμουδιά μου κλέψανε τη βάρκα και δεν θα έρθω να πάμε απόψε τσάρκα. Στον ουρανό με γέλασε τα αστέρι και δεν θα βρω το σπίτι σου Λευτέρι. Μα την αυγή που η μέρα θα χαράξει θα πω στου μπαρ Βαθοδόρου τα μάξι. Και ένα και δυο Λευτέρι Λευτεράκι θα έρθω να σου τα ψάλω ένα χεράκι. Φίλες και φίλοι του Music Heaven, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο ραδιόφωνο του Music Heaven για ακόμα ένα βράδυ Παρασκευής, για μία ανάσα με την Ήλιο κατά κόσμο νερατό. Αυτή τη φορά ένα μεσημέρι μέσα στη νύχτα. Πάρε δροσιά από το κύμα, πάρε τη λάμψη του αμπιέ. Κεντρικό θέμα της εκπομπής είναι ο δίσκος «Ένα μεσημέρι» του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου. Καλή σας ακρόαση. Τρέχαν τη Ριθάρμα τόσο με τη μόνη και παλιά. Να σε πάρω και να πάμε στου καρβί τη γειτονιά. Να γυρίσουμε παρέα στου μότια το καφέ. Να τα πιούμε στην αγάπη κι όλα ρε φέρε. Να τα πιούμε στην αγάπη στου νότια το καφέ, ναι. Να γυρίσουμε παρέα κι όλα ρε φαινε. Κι αν ο ερωτάς μας πέσει και βρεθούμε αγκαλιά, πρόσεξε να μη μας πιάσει το μελτέμι του βοριά. Να γυρίσουμε παρέα στου νότια το καφέ. Να τα πιούμε στην αγάπη κι όλα ρε φαίνε. Να τα πιούμε στην αγάπη στου νότια το καφέ. Να γυρίσουμε παρέα κι όλα ρε φαίνε. Λοιπόν, η απόψινή ανάσα που θα πάμε μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα έχει κεντρικό της θέμα, όπως ήδη προείπα, το δίσκο «Ένα μεσημέρι» του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου, και θα αποτελείται από τα 12 τραγούδια του δίσκου αυτού και θα πλαισιώνεται από παλιά λαϊκά τραγούδια, κυρίως δηλαδή από παλιά λαϊκά τραγούδια. Η ιδέα έτσι μου καρφώθηκε στο κεφάλι πριν 2 εβδομάδες και ήθελα να την υλοποιήσω. Για όσους δεν θυμούνται, τα τραγούδια και οι μουσικές από αυτόν τον δίσκο είχαν ακουστεί στην ταινία «Διπλοπενιές» και φυσικά είχαν τραγουδηθεί από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλη και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εδώ στον δίσκο θα ακούσουμε τον Γρηγόρη Πυθικότσι, τον Δημήτρη Κόκοτα και την Βίκη Μοσχολιού. Έτσι λοιπόν θα πάμε λαϊκά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Μαζί σας λοιπόν θα είναι η Ιερατό, κατά κόσμον Ήλιος. Αυτό έτσι το αφιέρωμα στον δίσκο, αυτό τον εξαιρετικό δίσκο του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου. Έτσι θέλησα να φέρω λίγο αέρα Ελλάδας, να πιαστούμε από κάπου, μιας και μας παρέσυρε το ρέμα σήμερα, πραγματικά, και δεν ήταν ψέμα, με τη βροχή αυτή που φάγαμε στο κεφάλι. Λοιπόν, καλή παρέα να κάνουμε, καλωσορίσατε, καλή ακρόαση. Και θα συνεχίσουμε με τα σκούρα μάτια και τη Χαρούλα Αλεξίου. Δεν Τα σκούρα μάτια π' αγαπώ σαν δυο σταξιές μελάνι. Να μη με πιάνει, με κάνα να παραμιλώ, ύπνος να μη με πιάνει. Ένα αγόρι, μια σταλιά, ένα καλοκαίρακι. Μου χειράγησε την καρδιά, με πότισε φαρμάκι. Την καρδιά με πόδισε φαραμάκι. Τα σκούρα μάτια π' αγαπώ για να τα κάνω. Ένας Θεός το ξέρει. Πόσες φορές ξενύχτησα, ένας Θεός το ξέρει. Χάρη Σαλυσίου και τα σκούρα μάτια από τις Λαϊκές Κυριακές. Ξεκινήσαμε με τον δίσκο, από τον δίσκο μάλλον ένα μεσημέρι με το ορχιστρικό 5-8. Συνεχίσαμε με τον Λευτέρη και τη Βική μου σχολείου συνοδευόμενη από Χροδία. Και μετά ακούσαμε Γιάννη Πουλόπουλο και Τρεχαντήρη Θαρματώσο, συνοδευόμενος και αυτό στην αρχή από την Ρένα Βλαχοπούλου. Και φυσικά θα συνεχίσουμε στο ίδιο ύφος. Θα θυμηθούμε παλιά καλή Άννα Βύση και μη βάζεις μαύρο. Καλώς ορίσατε και καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας. Μια ανάσα θα πάρουμε. Παρασκευή βράδυ είναι. Να τη χαρούμε. Δώσε μου πράσινο από τα μάτια σου και χρυσαφή από τα μαλλιά σου και έλα πριν φέξει ο ουρανός. Έλα να βάψουμε το δρόμο, έλα να βάψουμε τον κόσμο για να ξυπνήσει γαλανός. Άσε καλό σου, τι κάνεις θα σου, μη βάζεις μαύρο απ' την καρδιά σου, μη βάζεις μαύρο απ' την καρδιά σου. Άσε καλό σου, μη κλαις να ζήσεις και ξεθοριάσει και μου το σβήσεις. Δώσε μου κόκκινο απ' τα χείλια σου και θαλασσία απ' το όνειρό σου. Έλα κρυφά στα σκοτεινά, έλα να βάψουμε τα τρένα, τα σπίτια τα ορφανεμένα και τα λιμάνια γαλάνα. Άσε καλό σου, τι κάνεις θα σου, μη βάζεις μαύρο απ' την καρδιά σου, μη βάζεις μαύρο απ' την καρδιά σου. Άσε καλό σου, μην κλαις να ζήσεις και ξεθοριάσει και μου το σβήσεις και ξεθοριάσει και μου το σβήσεις. Πάσε καλό σου, μην κλαις να ζήσεις και ξεθοριάσει και μου το σβήσεις. Δώσε μου πράσινο απ' τα μάτια σου και χρυσαφή απ' τα μαλλιά σου. Έλα πριν φέξει ο ουρανός, έλα να βάψουμε το δρόμο, έλα να βάψουμε το κόσμο για να ξυπνήσει γαλανός. Μεσημέρι στις Ακρόπολης τα μέρη από νηλιστές κάναν τις πέτρες τις ζεστές λιμέρι. Στο μοναστηράκι βαβαροί χωροφυλάκι μες στην αντιλιά χορεύουν μπρος το βασιλιά σιρτάκι. Στην Κρήτη και στη Μάνη θα στείλουμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Θα στείλουμε φυρμάνι να'ρθούν οι πολισμάνι να κυνηγήσουν τα θεριά. Κάτω στο λιμάνι τραγουδάνει πολιτσμάνι. Ήρθαν τα παιδιά, μ' έχουν ακόμα την καρδιά στη μάνη. Ήρθανε την Τρίτη τα παιδιά του Ψιλορίτη. Πίνουν τσικουδιά, μ' έχουν ακόμα την καρδιά στην Κρήτη. Στην Κρήτη και στη μάνη εστήλαμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Εστήλαμε φυρμάνι κι ήρθανε πολιτσμάνι και διώξαν όλα τα θεριά. Thank you. αυτές οι ξένες αγκαλιές ήτανε κάποτε φωλιές. Είχαν μάτια, είχαν στόμα κι όλο σου μιλούν ακόμα. Εδώ είμαστε λοιπόν, μια ανάσα, και μόλις πέρασε η Άλκη της Πρωτοψάλτη και αυτές οι ξένες αγκαλιές, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου και σε μουσική του Λία Ανδριόπουλου. Να χαιρετήσω τον εξώστη που δεν έχω ακόμα χαιρετήσει. Καλησπέρα λοιπόν στον Κάπτεν Μόργαν, καλησπέρα στον Αχιλέα 23, στον Στήμωνα, στον Παντελή, στην Σίλια, στη Μέρη Όμικρον, στον Δημήτρη από το Southampton, στην Αλκιόνη, καλησπέρα στον Dr. Love, στον Joan Vesk ή στην Joan Vesk, στον γειτονάκι, στο Δέοντο δηλαδή, που μου έδωσε την πάσα και τον διαδέχτηκα στον αέρα του ραδιοφώνου μας. Και στους τροπαλούς επισκέπτες ακούν αυτή τη στιγμή για μια ανάσα, και συγκεκριμένα το απόψινό μας αφιέρωμα στο ένα μεσημέρι των Σταύρο Ξαρχάκου και Νίκου Γκάτσου. Εμείς για τη συνέχεια θα πάμε σε μικρές περιπλανήσεις και γύρισε ο καιρός, ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι. Και ο καιρός θα γυρίσει, οι βροχές θα υποχωρήσουν και θα ανέβει η δημοκρασία τουλάχιστον στην Αθήνα στους 18 βαθμούς τις επόμενες μέρες. Γύρισε ο καιρός και ήρθα βροχές, τις μνήμες αρωμά για να ποτίσουν, πως άλλαξα σημάδια οι εποχές, κι οι φίλοι που χαθήκαν μείναν πίσω. Στα ζάρια να με δουν τις Κυριακές. Thank you. σελίδα γύρισες άλλη στο χάρτη. Ταξίδια να ονειρεύεσαι γι' αλλού, μακριά απ' άλλος κανείς μαζί δε θα έρθει. Να σου κρατάει το βάρος του ουρανού. Σύννεφα βαριά με το πιο το γυρεύεις να ξεχάσεις. Μια θλίψη στο μυαλό σου τριγυρνά κι από όπως και χθες θα προσπεράσει. Η νύχτα που σε πνίγει σε κερά. Βασίλη Τσιτάνη και Δήμητρα Γαλάνη, ακρογιαλές Δειλινά. Καλησπέρα σε όσους είναι ντροπαλοί επισκέπτες και αν θέλετε μπορείτε να περάσετε και από το chat. Τα λέμε ωραία εδώ. Ή επικοινωνείτε μαζί μου μέσω προσωπικού μηνύματος στο Music Heaven ή χρησιμοποιώντας την μπάρα που λέει κάτω στη μήνυμα στην Ήλιο. Βραδιάζει γύρω κι η νύχτα απλώνει σκοτάδι βαθύ. Κορίτσι ξένο σαν ίσκιος πλάνιεται μονάχος στη γη. Χωρίς ντροπή γυαλιές δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δολιά καρδιά. Όλοι ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Ακρογιαλιές δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δολιά καρδιά. Μπορεί ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Ποιο ζήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Καλησπέρα Πανζού, καλησπέρα Κρυστάλλο, καλησπέρα Παστέλα, καλησπέρα σε όλους όσους συντονίστηκαν αυτή τη στιγμή για μία ανάσα στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Να δώσουμε λίγο πληροφορίες για το δίσκο. Λοιπόν, το Ένα Μεσημέρι κυκλοφόρησε το 1966 και περιλαμβάνει ορχιστρικά θέματα και τραγούδια γραμμένα για την ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη «Διπλοπενιές», με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βούγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, οι οποίοι ερμήνευαν στην ταινία τα συγκεκριμένα τραγούδια. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν κάνει την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση ο Σταμάτης Κόκοτας και ερμηνεύει δύο τραγούδια. Και το ακούσαμε προηγουμένως στο Όθωνα τα χρόνια και το «Με τι καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ». Τώρα θα πάμε να ακούσουμε το ορχιστρικό φινάλε πρώτου μέρους, έτσι τηλεφορείται. Και θα χαθούμε στη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Thank you. Και σε αγαπώ από άλλη ταινία όμως, από τα Χτυποκαρδιά στο Θρανείο. Μάνος Χατζηδάκης και Αλίκος Σακελάριος ήταν εδώ, μην μπερδεύεστε. Εμείς είμαστε στον δίσκο Ένα Μεσημέρι, τον έχουμε βάλει στο επίκεντρο του Σταύρου Ξαρχάου και του Νίκου Γκάτσου. Και ακούμε τα 12 τραγούδια του δίσκου αυτού, πλαισιωμένα από παλιά λαϊκά, ως επιτοπλίσουν τραγούδια. Καλησπέρα και στον Χόρχε που μπήκε στην παρέα. Καλησπέρα και στην Αλκιόνη που ακούει. Εμείς θα περάσουμε τώρα σε μια άλλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου αλλά και του ελληνικού θεάτρου, στην Τζένι Καρέζη, η οποία πήρε τους δρόμους του ουρανού. Κυνήγησα, μίλησα με τα αστέρια. Έψαξα νότο και βορειά για να σου φέρω τη χαρά, μα έμεινα μαδιά χέρια. Έφυγε η μέρα μας πικρή και άρχισε να βραδιάζει. Μες στο τραγούδι το αίμα μου κομποτόγκο, κομποτόγκο μποστάζει. Μες στο τραγούδι το αίμα μου κομποτόγκο, κομποτόγκο μποστάζει. Καμίνια. Τόχια καλή καρδιά, μα και γκρίνια. Μα μάζεψα μια βραδιά τα σαΐνια. Ήρθα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω. Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα, δίχως αγάπη και πόνο κανένας δε ζει. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στο κόσμο μαζί. Κάτω στο Πειραιά, στο Μουράγιο, είπα να σκοτωθώ, μα τον Άγιο. Μα έκανα υπομονή και κουράγιο. Ήρθα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω. Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα, δίχως αγάπη και πόνο κανένας δε ζει. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στο κόσμο μαζί. Ήταν ο Γρηγόρης Μπηθηκώτης και Μάτια Βουρκωμένα από τον δίσκο Ένα Μεσημέρι, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και σε μουσική του Σταύρου Κυσαρχάκου. Και λίγο πριν το ρολόι το δικό μας δείξει 11, εμείς θα πάμε πίσω σε ένα παλιό ρολόι και στον αγαπημένο μου Μάνο Λοΐζο και θα ακούσουμε Γιάννη Καλατζή, το παλιό ρολόι. Μέσα στα ποβράδο, μέσα στην πόρα το καπνό και τη νυχτιά. Και έγινε το Σαββατοβράδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά. Παλιό μας σπίτι κάθε δειλινό βγαίνω στο κατώφλι και σε καρτέρω και περνούν τα τρένα και σφυρίζουνε μα τα χεριδόνια δεν γυρίζουνε. Χάθηκες μέσα στα ποβράδο, μέσα στην πόρα το καπνό και τη νυχτία, και έγινε το Σαββατοβράδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά. Σαββατοβράδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά. www.music7.gr. Κοίταξε τον ήλιο ρόδο ανοιχτό, μέσα στην καρδιά σου άσε να ρηχτώ. καρδούλα σου, καρδούλα μου, μες στα κύματα, μες στη θάλασσα, πόσα χρόνια χάλασα. Δίχως την αγάπη σου, αγάπη μου, πώς πικράθηκα, πώς κουράστηκα, να γυρίσω βιαστικά. Έσταξα τον ήλιο στο ποτήρι σου κι όλο τραγουδάω για χατήρι σου. Δίχως την καρδούλα σου, καρδούλα μου, μες στα κύματα, μες στη θάλασσα, πόσα χρόνια χάλασα. Δίχως την αγάπη σου, αγάπη μου, πώς πικράθηκα, πώς κουράστηκα, να γυρίσω βιαστικά. Βγάλε το γλαστράκι στο μπαλκόνι σου, ήρθα και δε θα σε τώρα μόνη σου. Δίχως την καρδούλα σου, καρδούλα μου, μες στα κύματα, μες στη θάλασσα, πόσα χρόνια χάλασα. Δίχως την αγάπη σου, αγάπη μου, πώς πικράθηκα, πώς κουράστηκα, να γυρίσω βιαστικά. Σταύρος Κουγιουμτζής και Γιώργος Δαλάρας και δίχως την καρδούλα σου και από καρδούλα σε καρδούλα πάμε. Και πάμε να τα ανοίξουμε λίγο σε Μαρινέλα και καρδούλα μου δεν σε μαλώνω. Καλησπέρα στον Κούξ που συντονίστηκε, στον Γιώργο. Καλησπέρα και στον Γιάννη το Ρεταίο και σε όσους ντροπαλούς είναι αυτή τη στιγμή συνδεδεμένοι και στην Ίγκνα 75, νέα ακροάτρια νομίζω. Καλησπέρα, καλώς όρισες. Αν σου το λέω, σου το λέω για να περάσει η βραδιά. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, νιώθω μονάχα στην καρδιά. Κάτι που μοιάζει με μεράκι, ένα παραπονό μικρό, που δε μ' αγάπησες λιγάκι και σ' αγαπώ τόσο εγώ. Καρδούλα μου δε σε μαλώνω, μήτε κακία σου κράτω, ένα παραπονό έχω μόνο και κάθισα να σου το πω. Ένα παράπονο μικρό. Καρδούλα μου δε σε μαλώνω, μήτε κακία σου κράτω, ένα παράπονο έχω μόνο και κάτι σε να σου το πω. Ένα παράπονο μικρό. Δεν είναι έρωτας μαχαίρι, αγκάθι είναι τρυφερό. Απλώς μου τρύπησε το χέρι και λίγο μα το σε θαρώ. Σε συλλογέμαι δεν το κρύβω, ήσυχα όπως σου μιλώ. Κι από παράπονο πιο λίγο είναι το παράπονο αυτό. Καρδούλα μου δε σε μαλώνω, μήτε κακία σου κράτω, ένα παράπονο έχω μόνο και κάτι σαν να σου το πω. Ένα παράπονο μικρό. Καρδούλα μου δε σε μαλώνω, μήτε κακία σου κράτω. Ένα παράπονο έχω μόνο και κάθισα να σου το πω. Ένα παράπονο μικρό. Δούλο μου δεν σε μαλώνω, ήταν η Μαρινέλα. Δεν ήταν ακριβώς λαϊκό αυτό, αλλά έτσι μας έφτιαξε λίγο τη διάθεση παραπάνω. Να υπενθυμίσω ότι είμαστε με μια ανάσα στο Radio Music Heaven και ακούτε την Ερατό κατά Cosmo Music Heaven Ήλιο. Και αν μ' αγαπάς φίλα Σταυρό. Πουλιά, δυο πετροπούλια, δώρο κάνανε στη πουλιά την αγάπη μας. Ήρθαν και δυο χελιδόνια, ήρθαν και στρώσαν σεντόνια στο κρεβάτι μας. Αν μ' αγαπάς φίλα Σταυρό, και εγώ θα ψάξω και θα βρω, και εγώ θα ψάξω και θα βρω άλλες αλήθειες. Αν μ' αγαπάς φίλα Σταυρό, και εγώ θα ψάξω και θα βρω, ψάξω και θα βρω άλλες αλήθειες. Κάθε νύχτα που περνάει η καρδούλα σου πονάει και απελπίζεσαι. Στα ψηλά τα κυπαρίσια που έχουν το κορμί τους ίσια, μην ορκίζεσαι. Αν μ' αγαπάς φίλα Σταυρό, και εγώ θα ψάξω και θα βρω άλλες αλήθειες. Αν μ' αγαπάς φίλα Σταυρό, και εγώ θα ψάξω και θα βρω, και εγώ θα ψάξω και θα βρω άλλες αλήθειες. Και σε όσους φάγανε την καταιγίδα στο κεφάλι τους, αυτή που έπεσε στην Αττική σήμερα, αφαιρώνω το επόμενο, τα παιδιά της καταιγίδας Μανώλης Μητσιάς. Μαλισίδες, μηχανές και σίδερα τη ζωή στο νόημα προδώσανε και στους σκύλους όλα τα για δώσανε, δώσανε πίσω μου γκρεμός, μπρος μου ποταμός, σαν άγριους ουρανούς ταξιδεύει ο νους. Μάνα μου, μάνα μου, ποιος μας άγγιξε τη φτωχή μας καρδιά, ποιος της τράγγιξε. Πίσω μου γκρεμός, μπρος μου ποταμός, πάρε με καημέ, παρηγόρα με. Τα παιδιά της καταιγίδας φύγανε Μη ρωτήσεις, μη ρωτάς που πήγανε. Το στερνό τους καλοκαίρι κάψανε και στη στάχτη το όνομά τους γράψανε. Γράψανε πίσω μου γκρεμός, μπρος μου ποταμός. Σ' άγριους ουρανούς ταξιδεύει ο νους. Μοίρα μου, μοίρα μου, ποιος μας ματιάσε. Τη φτωχή μας καρδιά, ποιος κομμάτιασε. Πίσω μου γκρεμός, μπρος μου ποταμός. Πάρε με καημέ, παρηγόρα με. Σταύρος Σαχράκος, Νίκος Γκάτσος, Άσπρη Μέρα και για μας. Επιστρέφουμε πάλι στον δίσκο που έχουμε απόψε στο επίκεντρο της Ανάσας, το ένα μεσημέρι από το 1966, και τα κύθερα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Τα κύθερα είναι αυτά που συνεχίζουν το ταξίδι μας στους κόλπους της ελληνικής μουσικής, της καλής ελληνικής μουσικής, της καλής λαϊκής ελληνικής μουσικής, σε τραγούδια διαμάντια πραγματικά. Βάλε το χέρι αντίο, πάρε μια χούφτα θάλασσα, πάρε μια χούφτα ήλιο και πλύνε μου το πρόσωπο, και πλύνε μου το πρόσωπο. κύτταρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Το χάσαμε το πλοίο της γραμμής. Στα κύματα του Αιγαίου θα καθούμε. Δυο κύματα που σβήσανε και εμείς. Τα κύτταρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Το χάσαμε το πλοίο της γραμμής. Στα κύματα του Αιγαίου θα από την Κώστα στο Γαλατά. Κάνουν σινιαλό από το τιμόνι τα καραβάκια στο Ματαπά. Την τραταλέν Μαρίτσα τη σκούνα Βάγγελη, σουλτάνα τη Μαούνα τη βάρκα Παντελή. Σουλτάνα τη Μαούνα τη βάρκα Παντελή. Την τραταλέν Μαρίτσα τη σκούνα Βάγγελη. Από την Ήδρα στο Καβοντόρο στη Σαλαμίνα μονεμβάσια, καραβοκύρι έχουν μαγιόρο τα καραβάκια με το βοριά. Την τραταλέ Μαρίτσα τη σκούνα Βάγγελη, σουλτάνα τη Μαούνα τη βάρκα Παντελή. Σουλτάνα τη Μαούνα τη βάρκα Παντελή. Τραταλέν Μαρίτσα τη σκούνα Βάγγελη. Απ' το Τσιρίγο και τη Ραφίνα κάβω κολόνες και ορόκο. Γοργόνες φτιάχνουν στη Λαμαρίνα τα καραβάκια με τον αφρό. Την τραταλέν Μαρίτσα τη σκούνα Βάγγελη, σουλτάνα τη Μαούνα τη βάρκα Παντελή. Σουλτάνα τη Μαούνα τη βάρκα Παντελή. Την τραταλέν Μαρίτσα τη σκούνα Βάγγελη. Κοιμήσου εσύ, μεθάει η αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Το πιο ζεστό τραγούδι, η ανάσα σου, κι αυτή η τρικυμία. Μέσα στα μάτια σου σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία σε θέλω. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία σε θέλω. Μα κοιμήσου εσύ, μεθάει η αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Δρόμους του κορμιού σου που ξενύχτησα, στους δρόμους του κορμιού σου ξεψύχησα. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία σε θέλω. Σ' αγαπώ του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία σε θέλω. Σβήσε τ' άστρο και το φεγγάρι, έγινε νύχτα πικρή λαβωμάτια. Πού να'ναι τώρα το παλικάρι, σε ποιο λιμάνι, ποια θάλασσα πλάτια. Στο κεραυνό και στη βροχή κάνω κρυφά μια προσευχή. Στον ίδιο συντροφιά στη συννεφιά. Χάθηκε η μέρα, βασίλεψε το φως. Πρώτο τη νύχτα και τους διαβάτες που να'ν ο φίλος, που να'ν ο αδερφός. Στη βροχή κάνω κρυφά μια προσευχή, να έχεις τον ίδιο συντροφιά στη συννεφιά. www.music7.gr. Έχουμε περάσει το τελευταίο μοίρο αυτής εδώ της Ανάσας. Ακούσαμε από τον δίσκο «Ένα μεσημέρι» το «Τη νύχτα» με τη Βίκη μου σχολείου. Το ορχιστρικό φινάλε δεύτερου μέρους και πάμε στο δίχτυ από το ρεμπέτικο. Επίσης του Σταύρου Ξαρχάκου, Τάκης Μπίνης και Χοροδία. Μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί.

τι περιμένω. Θόλη φιγούρα δίχως πρόσωπο και λόγια. Οι θεατές μ' έχουνε κιόλας ξεχασμένο και φεύγουν βιαστικά κοιτώντας τα ρολόγια. Σ' αυτό το θέατρο σκιών τι περιμένω. Τώρα γυρίζω σε μια πόλη μεθυσμένη, σαν μετανάστης που δεν ξέρει που πηγαίνει. Τώρα βυθίζομαι στου κόσμου την ανία. Τα μαλάκια σου για να πιαστώ, Μαρία. Τώρα γυρίζω σε μια πόλη μεθυσμένη. Το θέατρο σκιών τι περιμένω. Πάλι θα σβήσουνε τα φώτα της οθόνης και εσύ σαν σφίγγα θα μου το κρατάς κρυμμένο. Ποιος είναι ο θεατής και ποιος ο θεατρώνης και εσύ σαν σφίγγα θα μου το κρατάς κρυμμένο. Σ' αυτό το θέατρο σκιών τι περιμένω. Μια δεύτερη χαρούλα δεν θα μπορούσα να μην έχω βάλει. Θέατρο Σκιών και Χάρης Αλεξίου. Και πάμε πάλι σε Σταύρο Ξαχράκο, Νίκο Γκάτσο, με την καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν αυτή τη στιγμή. Ακούτε μια ανάσα αφιερωμένη στον δίσκο Ένα Μεσημέρι, πλαισιωμένο από παλιά λαϊκά τραγούδια. Να σ' αποχαιρετήσω με τη καρδιά, τραγούδι να σου πω. Στον ουρανό με τον ήρω θα ζήσω. Στον ουρανό σαν άστρο θα καθώ. Βάλε φωνή κοντά σου να γυρίσω. Βάλε φωνή τη γη να θυμηθώ. τη καρδιά, τα μάτια σου να αφήσω. Με τη καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ. Σε σκοτεινό γεφύρι θα καθίσω, σε σκοτεινό ποτάμι θα σταθώ. Δώσ' μου φωτιά τη νύχτα μου να σβήσω, δώσ' μου φωτιά στον ήλιο να βρεθώ. Γρηγόρη, Σταμάτης Κοκοτά, συγγνώμη, και από τον δίσκο Ένα Μεσημέρι ακούσαμε Με την καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ και πάμε σε Ελευθερία Αρβανιτάκη και Το παράπονο από τον δίσκο Τραγούδια για τους μήνες. Εδώ στου δρόμου τα μισά έφτασε η ώρα να το πω. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, γυαλού γυαλού ξεκίνησα. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, γυαλού γυαλού ξεκίνησα. Στα αληθινά, στα ψεύτικα, όχι εγώ μες στη ζωή πορεύτηκα. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ μες στη ζωή πορεύτηκα. Πάντα, πάντα θα Αυτή ήταν Ελευθερία Ερβανιτάκη και το παράπονο, Οδυσσέα Σελίτη και Δημήτρη Παπαδημητρίου από τον δίσκο Τραγούδια για τους Μήνες. Κάναμε λίγο την κάφα μας, θα ακουστεί και ο ήχος του τσάτ. Βγήκαμε κατά λάθος από το τσάτ, καθώς ανοίγαμε και κλείναμε τις σελίδες, δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτάκια πριν από τα μεσάνυχτα για να ολοκληρωθεί και αυτή εδώ η ανάσα. Θα κλέψουμε λίγα λεπτάκια από την Σίλια, αν μας τα παραχωρεί, και το μουσικό της Ονειροδρόμη, γιατί μου έφαγε ο Δέοντας 10 για την έναρξη. Μάλλον από την έναρξη της εκπομπής, οπότε θα ίσως δανειστώ 10 λεπτάκια από την Σίλια που ακολουθεί. Επειδή τα παιδιά εδώ κάνανε κάποια κουβέντα στο chat σχετικά με τις επανεκτελέσεις, με αφορμή το δίχτυ που ακούστηκε λίγο νωρίτερα από τον δίσκο Ρεμπέτικο του Σταύρου Ξαρχάκου και ήταν με τον Τάκι Μπίνι, και λέγανε τέλος πάντων ότι κάποιοι προτιμούν τις αυθεντικές εκτελέσεις και όχι τις επανεκτελέσεις. Εγώ, επειδή βρέθηκα την περασμένη Παρασκευή στο Passport του Πειραιά στην εμφάνιση του Κωστή Μαραβέγια κάτω στον Πειραιά σε ρεμπετάλ στυλ, δηλαδή παλιά σε ρεμπέτικα τραγούδια και κομμάτια από την δισκογραφία του Κωστή Μαραβέγια εκτελεσμένα με ρεμπέτικο στυλ, και οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν καταπληκτικά, πάρα πολύ όμορφο πρόγραμμα. Θυμηθήκαμε πολύ όμορφα ρεμπέτικα κομμάτια. Ο Κωστής Μαραβέγιας τραγουδάει ρεμπέτικα τραγούδια στα Πετράλωνα και στον Ηράκλειο, σε κάποια έτσι μαγαζιά, όπως είχαμε ενημερωθεί, και μάλιστα μαζί του ήταν ο Αλκαίος Σογιούλ, ο εγγονός του Μιχάλη Σογιούλ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, μαζί με μία άλλη εξαιρετική ερμηνεύτρια. Θα έλεγα πως ήταν μία από τις πλέον κατάλληλες για ρεμπέτικα, τη Μαρία Βασιλοπούλου από την Πάτρα, και γενικότερα είχαν φτιάξει μία ορχήστρα εξαιρετική, καταπληκτική. Το απίλαυσα λοιπόν όλο το πρόγραμμα, οπότε, και μάλιστα είπαν και το δίχτυ, το οποίο το ερμήνευσαν εξαιρετικά απάντες. Και συνεχίζοντας αυτό έτσι τον πρόλογο που έκανα για τις επανεκτελέσεις, θα πάμε σε μία επανεκτέλεση αυτή τη στιγμή να ακούσουμε από την Ροσαΐα και τη Μαρκίζα, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ όταν είχε πρωτοβγεί αυτός ο δίσκος, και μπορώ να πω ότι ναι, με τη Βίκη Μοσχολιού είναι εξαιρετική Μαρκίζα, αργότερα με τη Χαρούλα Αλεξίου μου άρεσε επίσης, αλλά και η Ροσαΐα το ερμηνεύει καταπληκτικά με το δικό της τρόπο και Να Πιάνω Μόνο. Για ακούστε λοιπόν και βγάλτε κι εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Ό,τι από σένα τώρα έχει μείνει, σε μια φωτογραφία της στιγμής, είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη σε εκείνο το τοπίο της βροχής. Όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φύγει, κι ας λάμπει ξενιασιά της εκδρομής. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση θα κατεβείς. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση. Μετά και κάτω απ' τη Μαρκίζα, σε βρήκα που ήρθες για να μη βραχείς. Ίδια η βροχή τα μάτια σου τα γκρίζα. Μα τίποτα όπως πάντα δε θα πεις. Μονάχα εγώ ρωτώ χωρίς ελπίδα, που μένεις, που κοιμάσαι και πώς είσαι. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου. στον τόπο το δικτυακό του μουσικού σου παραδείσου, του μουσικού σου παραδείσου, του μουσικού σου παραδείσου. Ακούτε μια ανάσα. Και να ακουστεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή που μαζέψαμε ένα σωρό τραγούδια, τραγούδια εκλεκτά και αγαπημένα, μεγάλα τραγούδια, για να πλησιάσουμε τον δίσκο Ένα Μεσημέρι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου. Ακούσαμε λοιπόν τη Ξενιτιά, Φεγγάρι Μάγια Μούκανες, με την φωνή του Μίκη Θοδωράκη, και θα πάμε να αφιερώσουμε και ένα τραγούδι. Έχει ζητήσει ο Παντελής να αφιερώσω ένα τραγούδι στην Στέλλα, και επειδή αυτά τα κομμάτια, ορισμένα από αυτά που μόλις έπαιξα, μου θυμίζουν καλοκαίρι, και ειδικά αυτός ο δίσκος, το Ένα Μεσημέρι, διάλεξα λοιπόν να στείλω στη Στέλλα από τον Παντελή, αυτό εδώ. Ελπίζω να αρέσει στη Στέλλα, ελπίζω να αρέσει και στον Παντελή. Αγαπημένος δίσκος δικός μου, Έλλη Πασπαλά Αύγουστος, από τον δίσκο «Ο χορός των άστρων». Που λες κατά καλό καιρό, κι ο δρόμος σε ένα διάφανο ουρανό, με στην αγκαλιά μου ό,τι ακριβότερο, κι ο κόσμος ένα βότσαλο μικρό. Κι εσύ μου λες να ξεχαστώ τον Αύγουστο, να σβήσω από τους μήνες. Μα κι αν τις μνήμες πολεμώ, στον Αύγουστο με πάνε πάλι εκείνες. Κι εσύ μου λες να ξεχαστώ τον Αύγουστο, να σβήσω από τους μήνες. Μα κι αν τις μνήμες πολεμώ, στον Αύγουστο με πάνε πάλι εκείνες. Στο σώμα μου και φέγγα σαν ήλιος στο κενό. Έφυγε και μπήκα στο χειμώνα μου και πάγωσα σαν άστρο μακρινό. Κι εσύ μου λες να ξεχαστώ τον Αύγουστο, να σβήσω από τους μήνες. Μα κι αν τις μνήμες πολεμώ, στον Αύγουστο με πάνε πάλι εκείνες. Κι εσύ μου λες να ξεχαστώ τον Αύγουστο, να σβήσω από τους μήνες. Μα κι αν τις μνήμες πολεμώ, στον Αύγουστο με πάνε πάλι εκείνες. Και να που φτάσαμε και στο τέλος αυτής εδώ της ανάσας, αφού φέραμε ένα μεσημέρι μέσα στη νύχτα, φέραμε και το κατά καλό καιρό μέσα στον χειμώνα. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω με ένα τσιφτετέλι. Διάλεξα το τσιφτετέλι από τον δίσκο, είναι ορχιστρικό, από τον δίσκο «Ένα μεσημέρι». Και σας ευχαριστώ πολύ όλους σας για την ακρόαση, για την παρέα. Καλησπέρα και στην Κατερίνα που έχει συντονιστεί από ώρα, την ξαδέλφη, αλλά την ξέχασα να τη χαιρετήσω από μικροφόνου, συγγνώμη. Καλησπέρα και σε όσους, μάλλον καλημέρα τώρα πια, γιατί έχουμε αλλάξει. Έχουμε αλλάξει ημέρα, έχουμε πάει στο Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ελπίζω να ακολουθήσει η Σίλια με το μουσικό ονειροδρόμιο και την ευχαριστώ για τα 10 λεπτά που μου παραχώρησε. Να είστε καλά και τι κι αν ο ουρανός ήταν βαρύς απόψε, ναι, και ολόκληρη την ημέρα μάλλον, και ήταν σαν να... σαν να ήθελε να πέσει πάνω στα κεφάλια μας και είχε τέτοια σκοτεινιά, τι και αν έριξε τόσο πολύ νερό εδώ στην Αττική, που μάλιστα είχε να ρίξει τόσο πολύ από το 1961, από ό,τι άκουσα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή το μεσημέρι. Δεν μας πειράζουν αυτά, εμείς χορεύουμε, βάζουμε τα τσιφτετέλια μας και είμαστε στην τρελή χαρά, έτσι, για να μπορέσουμε να αντέξουμε στα δύσκολα. Είστε Επανειδήν και το Επανακούιν, σαρδαμιάσαμε για ακόμα μία φορά. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Και ένα τσιφτετέλι για να κλείσει και αυτήν εδώ την ανάσα και να πάνε τα φαρμάκια όλα κάτω. Γεια και χαρά.